для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Пасярод зазыбавага двара стаяў запрэжаны ў калёсы на жалезным хаду буланы конь з тых, што пакінулі калгасу замен артылерысты. Конь быў раскаваны і не кульгаў, і он стрых вушамі пазіраў на сябе ў зацененае акно зазыбавай хаты. Марыльчыны рэчы ляжалі на возе, прыхаваныя травой з-пад касы, а сама дзяўчына перад дарогай поўная была непакою. Ужо з самага рання яна хапалася за ўсё і хацела пасабіць у хаце гаспадыні, якая таксама затужыла перад расстаннем і бралася прагнаць у статак карову. Але зазыба па-бацькоўску папракнуў: «Ты б глядзела лепей за сваім, каб усё парадкам выйшла. Не забудзься чаго». Марыля тады сунялася трохі, але непакой не прайшоў. Цяпер ён быў увесь у яе вачах. Не дзіва, што дзяўчына хвалявалася перад паездкай. Для яе бабіновічы былі незнаёмым мястэчкам, якое бачыць давялося адно на карце. Мястэчка стаяла на вялікай дарозе, якая ў вайну зрабілася стратэгічнай, і ёй, армейскай разведчыцы, выпадала цяпер не толькі жыць у гэтым мястэчку, але таксама выконваць адказныя заданні камандавання. Пакуль фронт стаяў непадалёку кіламетраў за 60, а месцамі нават бліжэй, гэта мела асаблівае значэнне, бо бабінавічы рухалі тыя матрызаваныя часці, якія разам з танкавай групай былі павернуты за Крычавам на паўднёвы напрамак. Для разведкі, на думку армейскага камандавання, Марыля мела дзве перавагі: прыгажосць, якая магла спрыяць у небяспечнай рабоце, і веданне нямецкай мовы. Менавіта гэта і вырашыла справу, калі ў штабе 13-й арміі абмяркоўвалася пытанне, каго пакінуць у бабінавічах. Дзейнічаць Марыля павінна была адна. Групу ў невялікім мястэчку не адважвалася пакідаць і перад сваім сапраўдным прозвішчам. Ёй амаль нічога непатрэбнага было выдумляць легенду, яна і сапраўды нарадзілася ў вялікім рабочым пасёлку, што за Тулай, але вучылася ў Беларусі. Як пачаліся масавыя налёты нямецкай авіяцыі на прыднепроўскі горад, дзяўчына разам з іншымі падалася на ўсход. Яна ўцякала ад немцаў дамоў, але не паспела. За выключэннем гэтага не паспела, такім чынам усё было праўдай. І тым не менш вопыту разведчыцы Марыля не мела. Адно скончыла кароткатэрміновыя курсы пры штабе па рабоце на рацыі, ды пазнаёмілася ў агульных рысах з прынцыпамі вядзення армейскай разведкі. Спярша, калі непадалёк ад Крутагор'я ў Клімавіцкай родні яшчэ стаяў штаб 13-й арміі, было намеркавана накіраваць Марылю адразу ў мястэчка. Але хтосьці з палітуправлення арміі, можа сам брыгадны камісар Крайноў, параіў разведаддзелу звязацца з крутагорскім райкомам партыі, і Пракоп Маштаков прапанаваў тады зрабіць іначай. Уладкаваць Марылю ў мястэчка павінны былі староннія людзі. Альбо кулігаеўскі Сідар Раўнягін, альбо верамейкаўскі намеснік старшыні калгаса Дзяніс Зазыба. Вайскоўцы нечакана спынілі свой выбар на апошнім. Тады і паклікалі Зазыбу ў кулігаеўку да Сідара Раўнягіна. Зазыба браўся за даручэнне з вялікім запасам спакою. Ён, вядома, яшчэ ў той дзень, як хадзіў у кулігаеўку і гаварыў з Пракопам Маштаковым, зразумеў, што можна нават за адно знаёмства з Марыляй паплаціцца жыццём у немцаў. Але разумеў ён і тое, што цяпер ад кожнага, хто меў сумленне і усведамляў сваю адказнасць перад краінай, патрабавалася не толькі намаганне фізічных і духовных сіл, бадай найважней было падрыхтавацца ахвяраваць сабой. З адным Зазыба ніяк не мог пагадзіцца. Гэта чаму раптам першае ў ахвяру сябе павінна была прынесці Марыля. Ажно крыўдна было за дзяўчыну. У верамейках, каторы дзень вольна жылі мужчыны-дэзерціры, той жа Раман, Сёмачкін, Брава Жыватоўскі. А яна мусіла падавацца з вёскі, вядома, не дзеля сённяшняга спаса. Крыўда гэтая мела пад сабой і іншы грунт, які таксама паддаваўся тлумачэнню. Датычылася гэта ўжо асабіста Зазыбы, дакладней кажучы, не самога Зазыбы, а яго жонкі Марфы. У адрозненні ад мужа, Марфа па-ранейшаму нічога не ведала пра Марылю і тым больш не здагадвалася, таму ёй вельмі няўцям было, чаму дзяўчына павінна недзе шукаць сабе прытулку, калі можна пажыць у верамейках. Сёння Марфа нават не вытрымала, сказала мужу, як той ішоў на ўсходзе сонца касіць траву на воз. Аднак дарэмна. Зазыба не стаў гаварыць з ёй пра гэта. І вось цяпер са шкадаваннем бачыў, як нудзілася Марфа. Марыля тым часам нібыта не месцілася ў сябе, нечым, можа, сваім насцярожаным неспакоем нагадвала птушку, якая кожную хвіліну магла паляцець. Яна нават прыбралася ў дарогу, на сукенку накінула адмысловую цёмна-зялёную кофтачку, якая, здавалася, павялічвала яшчэ зусім дзявочыя грудзі. Зазыба гледзеў воз, сказаў: «Эх, я мяркую, пара нам». Марфа быццам чакала гэтых слоў, памкнулася да Марылі, прытуліла на некі час да сябе, а тады пачала благаслаўляць. Марыля стаяла зусім ціхманая, прымала чужую ласку, чужое хваляванне, як належыць чалавеку, які прыжыўся ў доме. Але не паспела Марфа схаваць па звычцы пад фартух свае пасінелыя рукі, як Марыля сама кінулася да яе нібы да роднай. Зазыба паглядзеў на расчуленых жанчын і сказаў грубавата: «Ладна, сядай ўжо». Марыля дарвалася ад Марфы, ступіла на драўляную падножку і села на мяккую траву, засланую паласатай дзяругай. Марфа сказала: «З Богом!» і позначила щопотем правої руки перед собою криш. Тоді Зазиба взяв за цуглі коня, вивів за вороти. «Зачиняйся тут!» – кинув він жонці. Акаваные кола одразу поехали по тупкой стежце, загрухотали раптом на увесь завулок. Зазыба прайшоўся трохі по завулку, пасля ухапіўся руками за гнушку и, подскочивши по-молодому, неяк брыкліва сеў на воз другого боку. Марыля озірнулася на Зазыба ў двор. Усё там і хата з трохскатнай страхою з залобкам, і ворота, здоблены адмысловай ліштвай, здаліся ёй адным часам знаёмымі і незнаёмымі. Было такое ўражанне, нібыта яна цяпер пазнавала даўно забытае. Позірк нечага доўга затрымаўся на высокай вейцы, што вытыркалася над вільчыкам аўчарні. Пасля скочыў на адкрыты з двух бакоў ганак, дашчаная стрэшка, якога папіралася на букатыя слупкі і балясіны. І толькі тады, як у поле зроку трапіўся пад вокнамі хаты разгалісты вяз, захаланула маладое сэрца. Дрэва гэтае усе дні яна бачыла праз акно свайго свядомага пустэльніцтва. На ім ужо сядзела белабокая сарока і нібы тачыла нажы. Зазыба пачуў гэта і усміхнуўся. О, гасцей во некалі накліча. На прыбітай скацінай каля 7 людзьмі, а больш за ўсё гэтымі апошнімі дажджамі вясковай вуліцы, мала што затрымлівала вока. Але каля хаты Парфёна Вяршкова давялося запыніцца, бо Парфён убачыў Зазыбу цераз плоты, выйшаў на вуліцу, каб пераняць. «Куды гэта?» – узяўся ён за гнушку. «Да от, едзем», – няпэўна адказаў Зазыба. «А да мястэчка ці далей?» «Да мусіць і ў мястэчка, болей у латоку. Трэба адвесці яе во». Зазыба кивнув головой на Марилю. «О, тады вже гляди, каб Бабіновичі як не минуть!» «Да вже ж!» «Доведайся тама!» Зазыба терпливо слухав. «А то на дворі быта недренная робиться!» Не забирав руки Парфён з гнушки. «Ага, выясняется!» Марыля сядзела і слухала сялянскую гамонку. Ёй нечага смешна было, як перамаўляліся вясковыя дзядзькі. Здаецца, абменьваліся яны словам толькі з адной мэты, каб не маўчаць пры сустрэчы. А ім і Зазыбу, і Вяршкову гэтай стрыножнай размовы выходзіла якраз хапала, каб зразумець адзін аднаго. Напаследак Вяршков прапанаваў. «Можа, яблык возьмеш у дарогу?» «Дык гэта...» – Зазыба паціснуў плячамі. «Ці трэба?» Тады Вяршко паглядзеў на Марылю. «Ой, дак ці шкода іх, а? Вон соўча ломіцца, але як па сённяшнім часе, дык з яблыкамі акурат добра будзе ехацца». «Спас! Згаджайцеся, Дзяніс Яўменавіч!» – расцягваючы словы, папрасіла Марыля. «Ну...» «Калі ўжо не шкода, дак...» – усміхнуўся Зазыба. Яблык у вяршковых стаялі дзеля спаса, як у нескупых гаспадароў, на ўслоне пасярод двара. Два бульбовыя кашы, адзін з сыпкімі летнімі грушамі, а другі з чырванабокімі цітаўкамі. Парфён узяў абедзве рукі па кашы, прынёс хутка да воза і пасыпаў на траву задок, як не пораўну і яблыкаў і груш. «От!» Зазыба ляснуў па зямлі пухай. «Дак паглядзі тама!» Кінуў ім на ўздагон Парфён Вяршков. «Ладна!» Зялёнае разводдзе лясоў пачыналася адразу за верамейкамі. Крайняя хата па гэты бок была Юхіма Кандрусевіча і стаяла трохі наводшыбе ад усёй вёскі, а стрэхі гаспадарчых прыбудоў хаваліся пад шатамі старых соснаў, што нейку ратаваліся ад неразборлівага тапара. Дарога паўз хату была пясчаная, ішла скрозь па глыбокіх каляінах, і зазыба знарок не падганяў каня, але той па сваёй ахвоце трухаў, ёкаючыся лязёнкай. Цягнуў буланы воз двума седакамі амаль без натугі, і зазыба адно непакоіла, што былі трохі караткаватыя глоблі ў калёсах, конь часам натыкаўся нагамі на пярэднюю падушку. Глуха, зусім не парушаючы цішыні ў лесе, шумелі паабапал дарогі вялікія дрэвы, пераважна хвойнік, рэдка калі бярозы. Хоць птушак у лесе і паболіла за лета, аднак іх спеў ужо не вызначаўся тым самазабыццём, якое бывае вясной, калі здаецца, што робіцца ўсё з заплюшчанымі вачамі і выліваецца за край. У лесе было сыра і нават зябка. Сонце, якое косымі промнямі ўжо высветіла паміж дрэў навакольныя паляны, парослыя пажоўклай папараццю кучаравым, амаль палеглым ягаднікам, праганяла з камарыных імшарын шэрае сутонне нядаўнай ночы. Пахла гнілымі грыбамі. Каторы год, бывае, прымінае лета, што восень стане на дварэ, а чалавек нават вокам не пабачыць сапраўднага грыба. Усё неяк сонца з дажджом не патрапяць у адно. Сёлета здарылася наадварот, грыбы ўзяліся рана, асабліва каласавікі, але не да іх было. Ягад таксама ў верамейках не каштавалі, калі не лічыць тых суніц, што з'явіліся ў пачатку чэрвеня. І тым не менш было, што па ягады ў лес бегалі вясковыя дзяўчаты нават у ліпені. Тады праз верамейкі ішлі маршам ад чыгункі палкі кавалерыйскай групы Гарадавікова. І дзень і два верамейкаўцы ўсёй вёскай стаялі на скрыжаванні дарог, пільнавалі чырвоных коннікаў. Можа, раптам хто і свой трапіцца? А сарамяжлівыя дзяўчаты, трымаючы лазовыя кошыкі ў руках, частавалі запыленых хлопцаў набрынялымі кісла-салодкімі малінамі. Тады верамейкаўцы і коннікі, здавалася, забыліся на вайну, усе жартавалі і смяяліся так, нібыта гэта праходзілі звычайныя вайсковыя манеўры. У тыя дні ў забеседзі па праўдзе жылі вялікай надзеяй. Коннікі Градавікова неслі з сабой адным часам і ўзрушэнне, і заспакаенне. Не верылася, што ворог здолее паставіць што-небудзь супраць гэтакай сілы. Між тым конніцу Градавікова фашысцкія самалёты пачалі нішчыць яшчэ на падыходзе да сажа. І пра гэта ў верамейках стала вядома неўзабаве, бо чуткам нядоўга было ісці. Зноў чырвоную армію тут пабачылі, як ад прапойска пачалі адступаць часці 13-й арміі. Усё гэта імклівы марш асобных палкоў кавалерыйскай групы Градавікова і адступленне 13-й арміі адбывалася ў межах аднаго, хоць і не старога каляндарнага месяца, але нечага здавалася, што цягнулася яно надзвычай доўга. Можа, таму, што час раптам стаў успрымацца як нешта амаль няўлоўнае і тым больш няпэўнае. Паўз дарогі заўсёды сустракаюцца адметныя мясціны, якія з нечым звязаны ў чалавека ці проста выклікаюць цікавасць сваімі назвамі, часцей за ўсё дзіўнымі і незразумелымі, Можна ў галаве паламаць усё, да сэнсу не дабрацца. Напрыклад, за верамейкамі на адлегласці паўкіламетра была гогалева ніва. Нават не ўрочышча, якіх багата вакол, і не дзялянка, на якой спляжаны лес. Адварот, там раслі дрэвы. Тым у большае здзіўленне ставіла кожнага назва гогалева, да яшчэ ніва. Паспрабуй здагадайся, ці гэта пайшло ад залётнай птушкі ці ад чалавека. Праўда, у верамейках знайшоўся дзівак, той жа Хомка Берасцень, які даваў своеасаблівае тапанімічнае тлумачэнне. Маўляў, яшчэ за далёкім прыгонам, калі Расеі правіла Кацярына царыца, здаралася ехаць тут царскаму поезду з Пецярбурга ў Таўрыду. Кацярына спяшалася тады да графа Пацёмкіна. Аднак пісара свайго па прозвішчы Гогаль не магла ўзяць у дарогу, бо той хварэў нечага. Давялося яму, як ачуняў, даганяць царыцу ад самага Пецярбурга на тройцы казённых стаеннікаў. Калі верыць Хомку, то Гогаль дагнаў царыцу якраз за верамейкамі на гэтай дарозе, і яны сядзелі тады менавіта тут, пад гэтымі выносістымі дрэвамі, і займаліся любошчамі. Адным словам, Хомка Берасцень у верамейках быў не толькі хітры бастола. У зазыбы з гогалевай нівай былі звязаны свае ўспаміны. Заўсёды прыгадвалася, як некалі ехала з Бабінавіч па гэтай дарозе іхняе з Марфай вяселле. Тады вясковыя хлопцы, маладыя дзядзькі перанялі тут зайца. Дарога за нівай збочвала налева і вяла па сасновым жардзёўніку, які ажно кішэў насцярожлівымі сойкамі. Каля так званага гарбатага мастка, што быў начыста разбураны, яна нібыта выпроствалася. Масток гэты будаваўся на паўдарозе да беседзі. У верамейках адлегласць паміж сваёй вёскай Бабінавічамі дзялілі звычайна на тры адрэзкі. Спярша да мастка, пасля да беседзі, затым на Дубровы, што за ракой. Апошні прамежак ляжаў на пясчаных узлобках, далей ужо вытыркаліся крыжыкі местачковай царквы. Кожны прамежак расцягваўся больш як на 1.5 кіламетра, а ўсёй дарогі да Бабінавіч было, па не зусім дакладным падліку, каля 7 кіламетраў. За дажджы з дарогі пазмывала чалавечыя сляды, але шырокія аплылыя каляіны ўсё ж гаварылі аб тым, што нядаўна тут адбываўся вялікі рух. У калдобінах стаяла неўсмактаная вада, была яна і на мастку, дакладней на гаці, што замест бярвенчатага насцілу. Буланы нават не запыніўся перад мастком, адно расплюхаў капытамі рудую ваду, абдаўшы ёю жалезны хадок. Дробныя камяні амаль пырскі заляцелі на воз і зазыба, болей марылі давялося счышчаць іх сябе і з дзяругі, якой была заслана трава ў перадку. Зазыба ехаў амаль безуважны да ўсяго, што абступала дарогу. Думкі варочаліся ў галаве так, як варочаюцца колы, калі патанаюць пакалоткі ў пясок. Спярша яму зноў рупіла сённяшняя справа, праз якую давялося выбрацца, амаль сляпуючы ў мястэчка. А тады нечага прыгадалася размова з Мікітам Драніцам, калі той прыходзіў вечары па ордэн. У думках зазыба ўжо здзекаваўся з Драніцы, які ўзяўся выконваць даручэнне брава Жыватоўскага. Але вось за мастком Можа, за 150 крокаў ад гаці кінуліся раптам у вочы, і трэба было як на тое паглядзець збоч на буйным, нібыта жоўтым пяску, што быў намыты ў невялікай седлавіне, незнаёмыя сляды. Яны нагадвалі каровіныя, але былі вузейшыя і выцягнутыя ў доўжкі. Зазыба ведаў усіх насельнікаў тутэйшых лясоў, мог адрозніваць хоць якія сляды, аднак гэтакія, здаецца, бачыў упершыню. І ўжо зусім здзівіўся памёту, што застаўся каля дарогі, акурат заячага, але чорнага і намнога буйнейшага. Круглякі ляжалі тут недаўжэй, як значы, бо яшчэ быццам ільсніліся. Было б гэта іншым разам, ці хоць бы не сядзела на возе дзяўчына, Зазыба, напэўна, спыніў бы каня, каб паглядзець. Марыля тым часам нават не здагадвалася, што незнаёмыя сляды на дарозе маглі так зацікавіць Зазыбу. Ёй было хораша ехаць праз лес, слухаць пошум дрэў, лавіць незразумелыя гукі, які далеталі з нетру. Яшчэ ёй карцела пачаць гаворку са сваім васком. Учора, калі прыходзіў у хату Мікіта Драніца, дзяўчына пачула ўсё ж праз філёнкавыя дзверы гаворку паміж вяскоўцамі, і яе ўразіла тады, што гаспадар меў урадавы ордэн. Дзіва, але якраз учора яна нібыта вінаватая чула сябе, што амаль нічога не ведала пра Зазыбу. Тады ў кулігаюцы сакратар Крутагорскага райкома і маёр з разведаддзела арміі сказалі ёй пра яго ўсё некалькі слоў. Чалавек, маўляў, надзейны, можна спадзявацца цалкам. Калі знаёмілі іх, яна трохі прыгледзелася да Зазыбы. Сапраўды, чалавек выклікаў да сябе давер адразу, хоць і меў некі быццам разгублены выгляд, а яго, ну, неразгаворлівасць за ўсю дарогу ад Кулігаевікі да Верамеек Зазыба, здаецца, не сказаў слова, якое можна было б запомніць. Яна тлумачыла сабе трыма акалічнасцямі – характарам, сялянскім паходжаннем і вайной. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.